بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. De vorige daden van het hart hadden met name betrekking op Allah subhanahu wa ta'ala. Maar naast het reinigen van je hart van zaken die jouw geloof in Allah subhanahu wa ta'ala verzwakken, is het ook belangrijk dat je je hart reinigt van alle zaken die het contact tussen jou en je medemoslim verzwakken. Je reinigt je hart van haat tegenover je medemoslim, van jaloezie, van het koesteren van wrok, van hoogmoed tegenover de moslim of het neerkijken op je medemoslim. Al dit soort zaken mogen niet aanwezig zijn in jouw hart. Het is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam samen met de metgezellen zat en dat hij zei: er komt zo een man van de bewoners van het paradijs binnen. Op dat moment kwam een man van de Ansar, van de oorspronkelijke bewoners uit de Medina, die kwam binnen. Hij kwam binnen terwijl zijn gezicht vochtig was van de wudu en hij droeg zijn schoenen in zijn linkerhand. De volgende dag zaten ze weer met de profeet sallallahu alayhi wa sallam en weer zei hij: er komt een persoon die behoort tot de bewoners van het paradijs binnen. En weer kwam diezelfde man in dezelfde toestand binnen. En op de derde dag zei hij hetzelfde en weer kwam dezelfde man binnen in dezelfde toestand. Toen besloot een van de metgezellen, Abdullah ibn Amr ibn al-As, om deze man te volgen. En hij bedacht een plan. Hij ging naar de man toe en hij zei: ik heb ruzie met mijn vader gehad en ik heb gezworen dat ik 3 dagen niet thuis zal overnachten. Mag ik bij jou overnachten? Hij wilde graag weten wat deze persoon nou voor daden deed, waardoor de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit geweldige bericht over hem had verteld. En hij mocht mee. Hij ging mee en hij overnachtte bij hem en hij hield hem nauwlettend in de gaten. Aan het einde van die 3 dagen viel hem niet zo heel veel op. Het enige wat hem opviel was dat wanneer hij in de nacht wakker werd en hij zich omdraaide, dat hij dan aan Allah dacht, dat hij Allah prees. Dus hij zei over deze man: ik begon zijn daden te kleineren. Dus hij ging naar die man toe en hij zei: weet je wat het is? Ik heb geen ruzie met mijn vader gehad, nog heb ik gezworen om 3 dagen niet thuis te blijven. Maar ik heb de profeet sallallahu alayhi wa sallam het volgende horen zeggen over jou. En hij vertelde hem wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam had gezegd. Waarna de man zei: je hebt gezien wat mijn daden zijn, ik heb geen bijzondere daden. Toen Abdullah ibn Amr ibn al-As op het punt stond om weg te gaan, riep de man hem terug. En hij zei tegen hem: de daden die ik verricht zijn zoals jij gezien hebt. Het zijn er niet heel veel, maar wanneer ik naar bed toe ga, dan reinig ik mijn hart van elke vorm van wrok of jaloezie tegen welke moslim dan ook. Ik zorg ervoor dat ik met een rein hart naar bed toe ga. Waarna Abdullah ibn Amr ibn al-As tegen hem zei: dat is datgene wat jou het paradijs heeft doen bereiken. En dat is datgene wat wij niet aankunnen. Het reinigen van je hart van dit soort zaken tegenover je medemoslim is dus een hele belangrijke daad. En vandaar ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons hiertegen heeft gewaarschuwd. Hij heeft namelijk gezegd: benijd elkaar niet. Bied niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wend jullie niet af van elkaar. Verkoop niet ten laste van elkaar. En wees broeders, o dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan. Hij laat hem niet in de steek, hij liegt hem niet voor en hij kleineert hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier en hij wees tot 3 keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten en te kleineren. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim, zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam leert ons om onze moslimbroeders of zusters niet te haten, om niet jaloers op hen te zijn als Allah hen begunstigd heeft met iets waar hij ons niet mee begunstigd heeft, en om hen niet te kleineren, Ook al zijn ze armer dan jij, of minder opgeleid dan jij, of minder goed bezig met de islam dan jij, of wat dan ook, je kleineert je medemoslim niet en je kijkt niet op hem neer. Je doet zoals Allah ons heeft opgedragen in de Koran. Hij heeft gezegd: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. En degene die na hen kwamen zeggen: Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons voorgingen in het geloof. En plaats geen wrok in onze harten tegen degenen die geloven. Onze Heer, waarlijk, u bent meest zachtaardig, meest genadevol. We vragen Allah om onze harten te reinigen van al het slechte en te sieren met al het goede en onze harten en de harten van alle moslims te verenigen.